بیا د تیارو په غی کې ښکارې ځلې دلی بدر زمونږ اسمان تر غلی بدر زمونږ اسمان تر غلی بدر البدر خبرندوی اداره خطلی بدر زمونږ اسمان تر غلی بدر زمونږ اسمان تر غلی بدر روان جهادی بهیر هندار ادا عجب لاننا لری حیران اون کبریدنا لری حیران اون کبریدنا لری د افغانان مظلومیت او د نړیوال صلیبی اختلاق فجی جنایتونه په ګوته کوي حیران اون کبریدنا لری حیران اون کبریدنا لری د مجاهدونو سرخندنی شهامتونه او ټول افتخارات د تاریخ په حافظه کې د تل لپاره ثبتوي دا هر څه تاسو ته د جهاد علماو په ویناو یا د جهادي ترانو په بڼه په جالبو او زړه راښکونکو آوازونو کې وړاندې کوي البدر خپرندوی اداره درا خطلی بدر زمونږ اسمان تر غلی بدر زمونږ اسمان تر غلی بدر